τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Από φόρτος εργασίας. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Give me a break. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Στου διαόλου τη μάνα. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και οφείλουμε. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για Χαβάη. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Αν είσαι σπίτι. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ετοιμάσου για την Καραϊβική. Πάμε κάπου. Πάμε κάπου. Που δεν έχουμε πάει. Κρέτζι, χειροκοπία, κρέτζι, χειροκοπία. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Ζήτω Τσίπρας. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε. Βρούμε τα στην αμμουδιά. Κάικα! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα! Κολυμπιωρών στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμάν, ο Καζαμπού! Με τον Ενρίκε Γκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια πάντα και να φωνάξω Τσίπρας. Θεέ μου αμήν. Λοιπόν έλα. Έλα σηκωταρίτσες. Στη μηχανή ανέβα. Και έχουμε φουλάρι τις μηχανές. Πάμε Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα. Πειρά θαλάσσιο στρώμα. Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Που καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν. Άι στο διάλο κι εσύ. Μια απλή ιστορία. Εντάξει, ωραία, εξελίχθηκε, ναι. Ήρθε και στο σήμερα. Ε? Ήρθε και στο σήμερα. Ποιο είναι από όλα το σήμερα? Όλα σήμερα είναι. Ναι, εντάξει. Το να θες να πας Χαβάη. Ναι, το σηκωταρίτσες, σεντεράκια. Ναι, ένα σπίτι που είναι το κοινό μας σπίτι, Ευρώπη. Ένα άλλο σπίτι. Έχει και συνέχεια, θα το ακούσουμε. Μια offshore στη Χαβάη. Πολλά, πολλά. Στη Χαβάη θα κάνεις offshore, μα. Πού θα την κάνεις? Κάπου αλλού. Στην Κύπρο. Στον Άγιο Δομήνικο που είναι και της μόδας. Α, έχει. Απέναντι, κάτι νησιά έχει. Η τράπεζα του Αγίου Δομηνίκου. Του Αγίου Δομηνίκου που λέει και ο Τανιμανίδης. Ναι. Του Αγίου Δομηνίκου, το κλείνει. Καλό, Τανιμανίδης λέει και αφετερία. Αφετερία, πώς θα την πεις, αφετηρία, Θεσσαλονικιός είναι, πώς θα την πεις. Survivor λέει. Εντάξει, αυτό το λένε κι άλλοι. Ναι, εντάξει, το λένε κι άλλοι. Λέει αμφίροπος. Η μάχη είναι αμφίροπος. Αμφίροπος. Είναι ωραίες λέξεις αυτές. Ναι. Ό,τι και να λέει, 80% κάνει. 80, όχι 70, όχι σίγουρα. 60, οπότε δεν έχει σημασία. Όλα όσο τα εκτιμάει αυτά ή τα συγχωρεί, δεν τα καταλαβαίνει αν είναι λάθη. Οπότε όλα πάνε μια χαρά. Και σήμερα αναμένεται ένα επεισόδιο φοβερό, πρέπει να σου πω. Αν δεις τα τρέιλερ και όλα τα site που κάνουν μια αναπαραγωγή. Για τίποτα. Πες. Μαλλιά, κουβάρια ή επώνυμοι. Οι διάσημοι. Μη με σκάς. Ποιοι είναι οι διάσημοι? Τώρα να του πούμε. Όχι, είναι διάσημοι. Ποια ομάδα, οι μαχητές ή ποιοι είναι οι διάσημοι? Όλοι οι διάσημοι έχουν γίνει. Ναι, γιατί τώρα. Και... από την ίδια αφετηρία ξεκινήσαν πάντα. Αφετηρία, να το πούμε. Αφετηρία, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, μου φαίνεται. Δηλαδή, ας πούμε, είναι περισσότερο διάσημος ο Στέλιος Χανταμπάκης από τον Αγγελόπουλο? Όχι. Όχι. Αλλά εντάξει. Ποιο ήταν ο Στέλιος Χανταμπάκης πριν ένα μήνα? Όποιο ήταν και ο Αγγελόπουλος. Ήταν και ο Αγγελόπουλος, ναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι γράφει από κάτω η τηλεόραση όταν σε δείχνει. Καλά, εντάξει. Εδώ λέει στον Τζίπρα πρωθυπουργό. Δεν είναι. Ναι. Είναι, αλλά το είναι. Το αριστερό δεν ισχύει, όχι το πρωθυπουργό. Είναι. Είναι. Δεν λέει αριστερό πρωθυπουργό. Είναι σοβαρά τα σουπεράκια από κάτω. Ναι, από κάτω. Λέει πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Είναι πρωθυπουργό. Επί τη ουσία όχι. Αυτό λέω. Τύπηση άρα, είναι. Άρα το survivor αντιγράφει την πραγματικότητα. Σωστό. Οπότε μην έχουμε. Γενικώ. Δηλαδή παλεύει για μια σαλάτα χωριάτικη, για ένα κρουασάν. Για πατάτε στη Γαλλία. Για ένα κρουασάν, όχι για, για ένα κρουασάν. Το λέμε ένα εμεί στην Ελλάδα εδώ, πρέπει να σου πω. Είναι, δηλαδή σε αυτά που ονειρεύεται ο Sky, α πούμε, για μια. Δεν είναι θέμα Sky, εξκολλήσουμε το Sky. Είναι θέμα κοινωνία και ζωή και μνημονίου. Ναι, ποιο θέλει κάτι ευρύτερο. Αυτή τη ζωή και τα τώρα πια όλοι θέλουν μνημόνια. Βλέπει κανένα να λέει δεν θέλω μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στα κάγκελα έφερε το δικό του και φέρνει και το τέταρτο. Ναι, θέλει το προηγούμενο όμω. Τι? Δεν τα θέλει τα προηγούμενα. Γιατί δεν τα διώχνει. Γιατί να αλωνώνουν τα προηγούμενα. Ναι, αλλά πάνω σε αυτά οικοδόμησε το δικό του. Εντάξει, τι να κάνει. Πα ένα μνημόνιο ξαφνικά νούμερο 3, ξεκινάμε το 3. Από το 1 και το 2 ξεκινά. Όχι, εγώ θέλω από το 3 να ξεκινήσω. Δεν γίνεται από το 3, γιατί μάνα δεν μου γίνεται. Μερικές φορές ταινίες τις βλέπαμε το διάλειμμα και μετά. Και μετά τις βλέπαμε. Ναι, αλλά έχεις δει το sequel ταινίας από το 3. Άμα τύχει θα το δω. Άμα τύχει θα το δεις, αλλά το δεις. Ναι, τι? Αλλά μου είπες ότι δεν θα έχω ένα και δύο. Δεν θα έχεις ένα και δύο. Ότι δεν θα έχω ούτε και τρία όμως. Τρία θα έχεις. Τελικά έχω τρία. Τέσσερα. Και πάω για το 4. Και πέντε θα έχω μετά. Και πέντε θα έχεις. Δεν πρόκειται να τελειώσει τα μνημόνια. Πάρτε το χαμπάρι. Και όσο έπρεπε να γίνει πρωθυπουργό, δεν θα τελειώσουμε. Ωραία, γιατί να τελειώσουμε. Ω, περνάμε μια χαρά. Θα ψηφίσουμε να τελειώσει τα μνημόνια. Όχι, θα ψηφίσουμε ότι θέλουμε μνημόνια. Μα έτσι κι αλλιώς και τότε. Και αυτό κάνουμε. Και τότε που ψηφίσαν ναι, δεν θέλουμε μνημόνια, μνημόνιο ήρθε. Άρπατη. Οπότε τι νόημα έχει. Ό, δεν έχει. Το έχει σήμερα το έθνος και έχει γίνει έτσι ένα σχετικό θέμα. Το ξέρουμε, το φανταζόμασταν, το ζούμε γύρω μας, αλλά είναι αλλιώς όταν βλέπεις και τα στοιχεία και στην πρώτη σελίδα. Από το Μάιο του 2016 μέχρι τώρα έχουν διακόψει επαγγελματική δραστηριότητα 57.000 μπλοκάκια. Ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή. 57.000. Ναι, ναι. Δεν και τόσοι. Τόσοι Έλληνες είμαστε. Α, εντάξει, ναι, ωραία. 57.000 στα 11 εκατομμύρια σκέψου. Ναι, δεν είναι όλοι ατομικές επιχειρήσεις. Κακός. Κακός. Τα έλεγε ο Κυριάκος πριν πέσει ο Σαμαράς. Τα έλεγε. Ότι τα έλεγε ο Κυριάκος, τα έλεγε. Θέλω να πω με το που ξεκίνησε ο Κατρούγκαλος να λέει θα φτιάξουμε ένα νόμο γύρω από αυτά, αρχίσαν και κλείνανε. Και, δεν ξέρω, μπορεί να συνέπεσε. Μπορεί να θέλουν να κλείσουν έτσι κι αλλιώς. Και να συνέπεσε με τον νόμο. Κλείσουν, δεν θέλουν να κλείσουν. Δεν θέλουν να κλείσουν. Κλείσαν λόγω των νόμων του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε αυτές τις επιχειρήσεις. Και αναμένεται μέχρι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι Ιούνιο δηλαδή, να φτάσουν να γίνουν 100.000 τα ατομικά μπλοκάκια που θα κλείσουν. Και αυτό έχει μια απώλεια 300 εκατομμυρίων από ασφαλιστικά ταμεία και από κράτος. Γιατί από πού θα πάμε, ατομικά πού θα πάμε, θύμιο μου, σαν ομάδα μόνο μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Όλοι ενωμένοι. Οι μαχητές και οι διάσημοι. Έτσι. Όλοι ενωμένοι. Όχι στα ατομικά, όχι στον ατομισμό. Όχι αυτό στην ατομική ιδιοκτησία. Είναι ένα τι σχέδιο. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ άρα. Τι λέει. Να τόσο αριστερός πως βγαίνει από την, τα πιο αριστερά από το κουκουέ. Αυτό εννοούσε. Ναι, βέβαια. Όχι στην ατομική ιδιοκτησία του μπλοκακίου, ας πούμε. Κοινό μπλοκάκι όλοι μαζί. Ένα μπλοκάκι όλοι. Ένα μπλοκάκι είσαι όλοι. Ένα μπλοκ όλοι. Είσαι ένα μπλόκο. Όλοι όπως κάναν κάποτε οι Γερμανοί τα γνωστά μπλόκα. Δεν θα μπλόκα το ήθελε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν θα το ήθελε, αυτό τι κάνει. Τι μπλόκο εννοείς. Μπλόκο τη κοκκινιά. Το καλό, το δικό μας ή το άλλο. Το μπλόκο αυτό το ωραίο, το που ξέρουν και κάνουν αυτοί που κάναν τα μπλόκα τότε. Ναι. Δεν το ξέρω αν το ξεπαστρεύανε κάποιους και συνεχίζαν μετά σαν τιμωρία για να προχωρήσουν στο επόμενο μπλοκ. Το πιο κοντινό σε μπλοκ είναι του Twitter που μπορεί να πάμε. Μπλοκο είναι μακριά από τέτοιο. Μπλοκ στο Twitter από τους ατομικούς επιχειρήσεις. Επειδή αυτά τα στοιχεία όντως και ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, ξέρουμε και τους άλλους που έχουν τις άλλες επιχειρήσεις και στενάζουν, αλλά στις άλλες. Εδώ τώρα από τα στοιχεία του έθνους που δεν κάνει και καμιά ιδιαίτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά το έχει βάλει πρώτη σελίδα. Το έθνος γιατί δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κανείς δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Του Πόπολα δεν είναι το έθνος. Ναι. Ακόμα. Θα κάνει η Πόπολα την πολιτική στιγμή. Σου φαίνεται λογικό. Όχι, δεν κάνει. Η πρώτη συνέντευξη ως πρωθυπουργός ο Αλέξης την έδωσε εδώ. Ξανανοίγει την πρώτη συνέντευξη ως πρωθυπουργός. Ναι, διάλεξε την εφημερίδα της διαπλοκής για να δώσει συνέντευξη ο Αλέξης. Όταν είχε γίνει τότε στο πρώτο τρίμηνο. Καλά, αυτό ήταν καινούριο ύπο τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό το έκανε. Για όλα υπάρχει μια απάντηση. Έχει γίνει τόσο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ούτε ο Τζανακόπουλος. Κακό είναι να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο. Παλιά γιατί ήμασταν μέχρι πρώτινος, δηλαδή όλοι Πασόκ, έστω και σε ένα DNA μέσα. Γιατί είχαμε βαθιά, γεννηθεί μες στο Πασόκ. Και τώρα. Όχι, δεν έχουμε γεννηθεί μες στο Πασόκ. Εξελισσόμαστε από το Πασόκ και πού πάμε. Το Πασόκ έδωσε, φάγαμε ψωμί, χορτάσαμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ίδιο, από ψώ δίνει. Ναι. Με άλλη κατάληξη. Ναι, και. Βασισμένοι στην είδηση αυτή για τα μπλοκάκια που κλείνουν και την καταστροφή που σημαίνει και σε ατομικό επίπεδο. Που όλοι αυτοί δεν καταστρέφονται κατά ανάγκη, αλλά βγαίνουν στη μαύρη οικονομία. Η οποία έξω θεργεύει, έτσι. Όποιος έχει κάνει την παραμικρή δουλειά, υπάρχει το νόμιμο, κόβεις κάτι λίγο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα δίνεις μαύρα. Οκ. Okay. Όχι, οκ, okay, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται και καλά γίνεται. Ότι τι. Και ευτυχώς που γίνεται έτσι για να ζήσουμε. Ότι 70% στο Τζίπρα. Άσε μας αγάπη μου, θα δώσω το 70% στους Γερμανούς. Όχι. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κλέψει. Πολύ καλά και κάνει. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι καλό αυτό. Γιατί γυρίζουν πάλι σε εμάς. Αλλά εδώ που έχει έρθει δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει μικρό επιχειρηματίας που δεν ζητάει μαύρα λεφτά για να προχωρήσει. Έτσι λοιπόν, όπως γίνεται πάντα. Δεν είναι αυτός που τα ζητάει ο επιχειρηματίας μου. Είναι και ο πελάτης που. Μα και ο μπορούμε πελάτης να το κάνουμε μαύρο, μπας και γλιτώσουμε εννοεί τίποτα. Γιατί δεν βγαίνει. Μα τι να πληρώνεις ένα ΦΠΑ 24%. Το 1 τέταρτο του ποσού να είναι ΦΠΑ. Αυτό και θέλουν αυτό να είναι κίνητρο. Άλλωστε, αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα με το δικό μας τρόπο, το έχει πει ο ηγέτης με άλλο τρόπο. Γιατί στο πραγματικό, στο υπαρκτό δίλημα εφορία ή επιβίωση, οι πολίτες λογικά επιλέγουν επιβίωση. Μια χαρά. Λοιπόν, επιβίωση. Από το υπαρκτό δίλημα εφορία ή επιβίωση, το έλεγε βέβαια για το Σαμαρά ο Τσίπρας, γιατί έλεγε τότε θα έρθω εγώ και θα βγάλουμε τους φόρους. Ναι. Και δεν θα τίθεται αυτό το δίλημα. Αλλά έλα που υπάρχει όμως αυτό το δίλημα και έχει γίνει χειρότερο και μεγαλύτερο αυτό το δίλημα και άρα επιλέγουμε επιβίωση. Η εφορία βλέπω να νικάει. Η εφορία, δεν ξέρω αν θα νικήσει η εφορία. Πάντα νικάει ο άνθρωπος και η λογική. Καλά, θα δούμε. Και με, πάντα έτσι. Όσοι μείνουν. Όσοι μείνουν, ναι. Αλλά στο τέλος. Θα μου πεις το θέμα είναι αν το τέλος είναι κοντά ή μακριά. Αυτό είναι ωραίο θέμα και εκεί είναι το κομβικό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα νικήσει η λογική και ο άνθρωπος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει μόνο για την επιβίωση και την εφορία, έχει μιλήσει και για την υπερφορολόγηση. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αν θέλετε, είναι μια επιπρόσθετη απόδειξη. Γιατί υπερφορολογεί τη μέση ελληνική οικογένεια, τα μεσαία στρώματα της μισθωτής εργασίας και των μικρών και μεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών. Εκτός από κοινωνικά άδικο, είναι και προκλητικό, αν θέλετε, αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι και παράλογο, αν θέλετε. Γιατί η υπερφορολόγηση είναι το ισχυρότερο κίνητρο για τη φοροδιαφυγή στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Μια χαρά στις διαπιστώσεις, ήταν πρώτος ο καλύτερος. Αυτό είναι. Πότε? Πριν γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Έλεγε το νομοσχέδιο τότε που έφερε ο Σαμάρας. Λέει εδώ ο Παντελής, καλημέρα ρε Μάλια. Μέσα στα μπλοκάκια που έκλεισαν, βάλτε ότι έκλεισαν και 5.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017. Που όλοι οι λήθοι Ευρωπαίοι και εγχώροι λένε ότι θα είναι έτος ανάπτυξης. Βάλτε και το περσινό που έλεγε ο Αλέξης και ο Πάνος, ο Καμένος, ότι μετά το Πάσχα θα εκτοξευθούμε. Έλεγε το Πάσχα ότι θα εκτοξευθούμε, όχι μετά το Πάσχα. Ναι. Πάντως μετά το Πάσχα είμαστε. Εκτοξευμένοι. Όχι, τώρα είμαστε μετά το Πάσχα έτσι κι αλλιώς. Δεν είπε πότε μετά το Πάσχα. Ναι, αλλά έχουμε είμαστε μετά το Πάσχα. Ήφεση. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Τα αλλάζει η Ευρώπη. Αυτά που έλεγε για ανάπτυξη. Οτιδήποτε και για από πέρσι το 16 το Πάσχα και τώρα είναι μετά το Πάσχα του 16. Ναι, αλλά δεν εκτοξευθήκαμε. Ναι, αλλά βιάζεσαι. Τι να βιαστώ. Δηλαδή αν εκτοξευτούμε σε 8 χρόνια, δεν είναι μετά το Πάσχα του 16. Είναι μα πριν. Δεν θα έχει μείνει κανείς για να εκτοξευθεί. Ναι, αλλά είναι μετά το Πάσχα. Δεν θα είναι συνεπής. Να μετρήσει αντίστροφα. Δεν θα μετρήσει κανείς αντίστροφα. Εγώ ότι λένε ψέματα. Εγώ. Πάρε. Εγώ να πω ότι είναι ψεύτης ο Τσίπρας. Μα δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι λέει ψέματα ο Τσίπρας. Αν για κάτι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Αλέξης. Όχι, δεν χρειάζεται να το πει άλλος, γιατί το λέει ο ίδιος. Από τις δηλώσεις. Το καλημέρα που λέει. Το καλημέρα είναι αυτό. Γεια, είμαι ψεύτης. Σας κοροϊδεύομαι απατεώνας. Γεια. Ρε παιδί μου, του το έχει. Νέο παιδί, του το έχει ότι θα έβγαινε τόσο σε ηθικό επίπεδο τόσο κάτω. Περίμενε. Περίμενε, γιατί ξεχνάμε, λέγοντας όλα αυτά, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ξεκινάμε με πλεονέκτημα και εσύ τώρα τα κατατροπώνεις. Άσε μας. Τώρα που λες πλεονέκτημα. Εγκάθεται, δεξιός έγινε. Άκου να δεις τι καπηλεία θα γίνει τη Δευτέρα. Τι έχουμε. Τι πρόκειται να κάνει τη Δευτέρα. Όχι, όχι, Μπελογιάννη. Έχουμε Μπελογιάννη. Τη Δευτέρα εγκαινιάζεται στην Αμαλιάδα το Μουσείο Νίκος Μπελογιάννης. Μπράβο, ναι. Έχει ανακατευτεί και η Βουλή εκεί. Θα πάει ο Βούτσης, θα πάει και ο Τσίπρας, διάβαζα. Θα είναι και ο Κουτσούμπας βέβαια από το ΚΚΕ. Θα πάει και ο Τσίπρας να μιλήσει για τον Μπελογιάννη. Ο Τσίπρας θα πάει 12 ώρα το μεσημέρι. Για τον Μπελογιάννη μπορεί να πεις 1002 υπέρ, κατά. Αυτό όμως που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν συνεπής και με τη ζωή του πλήρωσε τις ιδέες του. Δεν έκανε πίσω. Και θα μιλήσει ο αρχικολοτούμπας της ιστορίας, της νεότερης, το τρολ, το πολιτικό, ο Τσίπρας, για συνέπεια ιδεών. Θα πάει να καπηλευθεί πάνω στο αίμα του Μπελογιάννη. Να ξεβρωμίσει όλα αυτά που έχει κάνει. Πέφτει από τα σύννεφα. Πέφτει από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα ποτέ από τον Τσίπρα αυτό. Ναι, έψαχνε μανιωδώς. Μην έστεισε όλη την ιστορία Μπελογιάννης. Δεν μου κόλλαγε ότι θα κάνει τέτοια. Που αν ήταν στοιχειωδώς σοβαρός και δεν ήταν τόσο αδίστακτος, δεν θα πέρναγε ούτε έξω από την Πάτρα. Σε απόσταση ασφαλείας από την Αμαλιάδα. Σε απόσταση ασφαλείας. Όπως δεν έπρεπε να πάει στην Κεσαριανή δύο φορές που πήγε. Αλλά όλοι αυτοί έχουν μάθει να ξεπλένουν με ό,τι δεν έχουν. Ό,τι τους λείπει, τι τους λείπει η ηθική. Πάμε να ξεπληθούμε με την ηθική του Μπελογιάννη ή με την ηθική της Κεσαριανής. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει βέβαια να φτάσει. Μαθαίνω από την Αμαλιάδα, ο φωτογράφος μας είναι από εκεί, ότι ετοιμάζουν διάφορα, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει. Να σου πω, ναι. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να φτάσει. Ναι, δεν πρέπει. Ο πρωθυπουργός της χώρας των μνημονίων δεν πρέπει να πατήσει το πόδι του. Με κάθε κόστος, με κάθε κόστος, αν είμαστε σοβαρός λαός, δεν πρέπει να επιτρέψει κανείς να γίνει αυτό το να πατήσει εκεί. Για ηθικούς λόγους. Να μην είχε κυβερνήσει, να μην είχε φέρει μνημόνια, να πάει, εντάξει. Ο Μπελογιάννης δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν διεκδικεί κανείς, δεν μπορεί να κάνει κανείς κτήμα του τον Μπελογιάννη, τη θυσία του, όλα αυτά ανήκει σε όλους. ο καθένας να μπορεί να πατήσει πάνω, να μιλήσει, να πάρει από το παράδειγμά του. Ναι, ήταν αυτό που ήταν, είχε δηλώσει μέχρι τέλους αυτό που είχε δηλώσει, όλα αυτά σωστά. Δεν το λέω με ιδιοκτησιακή, γιατί κάποιοι θα πούνε. Όντως, δεν ανήκει πουθενά, ανήκει σε όλους μας. Αλλά όμως δεν μπορεί κανείς να το σπηλώνει αυτό το πράγμα. Τα λες, βγάζει φλίκτενες ο Άδωνης που λες ανήκει σε όλους. Εγώ δεν θέλω, θα σου πει. Να μην θέλει. Ποιος είναι επίσης ο Άδωνης, ναι, αυτό. Εντάξει. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Δεν πάω, δεν ακουμπάω. Τέλος. Ωραία, σοβαρή άποψη, συζητήσιμη στα πολιτικά και στα υπόλοιπα. Ο άλλος που θέλει να έχει σχέση και πάει να κρατηθεί, να ακουμπήσει πάνω εκεί για να φέρει μνημόνιο και μείωση του αφορολόγητου. Για να πληρώνουν και οι πιο φτωχοί πια σε αυτόν τον τόπο. Και θα πατήσει πάνω στον Μπελογιάννη για να τα κάνει όλα αυτά και για να δείξει ότι είναι αριστερός και έχει το πλεονέκτημα το περίφημο. Δεν χρειάζεται να κάνει αυτό για να δείξει ότι είναι αριστερός. Να το πούμε και έτσι. Άστο! Άστο, δεν χρειάζεται, το ξέρουμε. Είσαι αριστερός. Εντάξει, εντάξει. Τι θες τώρα, άστο. Μην βρωμίζεις το χώρο. Ναι. Μην πας εκεί. Άστα αυτά. Δεν πειράζει. Θα ζήσουν και οι υπόλοιποι εκεί χωρίς εσένα. Πάμε στη Χαβάη. Πάλι. Πάλι. Αν έχεις ένα σπίτι στην Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας σε Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μείνεις σε Τσαντήρι. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώς ήρθες στην καυτή ακατάλληλη γραμμή του στριπτής. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το Σαντήρι. Ναι, Θωμά είσαι μ***ας, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι. Εμπρός. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε κολόχαρτο. Πάμε κάπου. Πάμε. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης. Είναι αποφασισμένος. Είναι εργατικός. Είναι κύριος. Έχεις να συναντήσεις εσύ σε έναν άνθρωπο τόσα καλά? Αυτό είναι αρνητικό. Νοικοκύρης, καλό παιδί. Αυτά είναι τα κακά του. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το αρνητικό, δεν είπε ο Αρνόλου? Ναι, έτσι ρωτάει. Και λέει αυτά. Αυτά είναι. Ναι. Άρα το αρνητικό είναι τόσο που θα τον πούνε και μα τέτοιο. Κάκα. Το καλό παιδί αυτό. Μα κάκα. Δηλαδή θα τον καβαλήσουν. Δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι και... Αυτό εννοείς πια. Το καλό παιδί είναι αυτό. Το φοβάσαι. Το φοβάσαι. Είναι ότι θα τον εκμεταλλευτούν. Είναι δε κρίμα που είναι καλό παιδί ο Κυριάκος. Παρά είναι καλό παιδί. Μήπως, ναι. Δηλαδή τόσο καλό παιδί, τόσες απολύσεις στο δημόσιο δεν έχει κάνει. Δηλαδή ευτυχώς που είναι καλό παιδί και έχει κάνει μόνο τόσες απολύσεις στο δημόσιο. Δεν κοιμόταν όμως τα βράδια, το είπε. Το είχε πει τότε. Επειδή είναι καλό παιδί, δεν κοιμόταν. Ναι, γι' αυτό ναι, έκανε την απόλυση. Ο άλλος εδώ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκλαιγε που υπέγραφε τα μνημόνια. Ναι, αυτό. Δηλαδή σκέψου αυτόν που απολύθηκε. Ο Κυριάκος δεν κοιμόταν τα βράδια. Αυτός που απολύθηκε, μια χαρά πουλάκι. Όχι, δεν κοιμόταν επειδή δεν κοιμόταν ο υπουργός που τον απέλυσε. Έχεις να σκεφτείς και τον υπουργό. Τον ναι, σκέφτομαι. Μπράβο, ναι, ναι, σωστό. Οι αγρότες Αμαλιάδας, λέει εδώ ο Άγγελος, θα είμαστε εκεί για μια θερμή υποδοχή. Καλή συνέχεια, μας λέει. Γιατί Δευτέρα προφανώς δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αυτά απαντώνται επί τόπου. Και πολύ κομψοί έχουμε γίνει γενικώς και πολύ σωστοί και μετρημένοι. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Και πολύ ορθοί πολιτικά. Ξερνάτε, ναι, ναι. Καλά είναι αυτά. Με πολιτικά επιχειρήματα πάντα. Δεν βγάζουν οι ψιλοβίες ενέργειες κάπου. Αλλά. Οι χοντροβίες. Μερικές φορές είναι τέτοια η βία του νυν πρωθυπουργού που πάει στην Αμαλιάδα να μιλήσει για τον Μπελογιάννη. Το θεωρώ ύψιστη βία εγώ αυτό. Ισχυρότερο και από άλλες βίες που γίνονται, που θέλει μια διαφορετική απάντηση. Όχι μόνο την απάντηση τη λεκτική, που θα μπορεί κάποιος εκεί να σηκωθεί και να του πει κάτι, να ανταπαντήσει, δεν ξέρω εγώ τι. Καμιά φορά χρειάζεται και κάτι διαφορετικό. Φαντασία να υπάρχει. Ναι. Φαντασία, όλα μπορεί τουλάχιστον να γίνει και με πολύ ωραίο τρόπο. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εκεί πάει ο Αλέξης για να κρατηθεί από κάτι ηθικό που δεν το έχει ούτε στο ένα χιλιοστό. Είναι κρατή. Η ξεφτύλα είναι καλύτερη μερικές φορές από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί δηλαδή μια κίνηση ξεφτυλισμού της όλης πρωτοβουλίας του να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα. Φαντασία, φαντασία. Προτρέπει τον κόσμο, πιστεύω, σε. Όχι, τι είπα. Για να ξεφτυλιστεί. Ναι, αυτό είναι αυτό. Η ιδέα προτροπή, του, η κίνησή του. Δεν προτρέπω σε βία. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι τελείο. Καθόλου. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και το πιο πιθανό να μην γίνει τίποτα. Για πολιτικό ορθό, πολιτικό λόγο και φοβίες και τέτοια. Σήμερα πέθανε και ο ψυχίατρος που ανακάλυψε τον όρο ομοφοβία. Πού τα είδες όλα αυτά. Ενημερώνομαι που τα είδα. Διαβάζω το Έθνος του Μπόμπολα που βλέπεις εσύ. Βλέπουμε και άλλα πράγματα. Διαβάζω ειδήσεις. Ναι, και το γράφει εκεί. Όχι. Το είδα αλλού. Δεν έχει σημασία. Είπα να πάω παρεπτόντως να κάνω και μια διαφήμιση στην καινούργια εφημερίδα. Έτσι, για τη φάση. Ωραία. Λοιπόν, λέει ένας εδώ φίλος, γιατί ακούγόμαστε και στη Νέα Υόρκη. Όχι χαζομάρες. Πιάνουμε. Δεν πιάνουμε. Από την Πάρνηθα. Από την Πάρνηθα πιάνουμε. Ο ημιτός σε μπλοκάρει. Στη Νέα Υόρκη κάνει γρέζι. Λοιπόν. Στο άγαλμα της ελευθερίας χτυπάει ακριβώς πάνω και γυρίζει πίσω. Δεν βάλει μια κεραία πάνω να βλέπει. Θα μπορούσε. Κάποιο βουνό έχει ανάμεσα. Εκεί που κρατάει. Ουρανοξύστε μου. Εκεί που κρατάει το δαβλό, τι κρατάει αυτό. Πάνω στο δαβλί. Θα μπορούσε να είναι κεραία. Ναι. FM. Τι κάνουνε δηλαδή. Τίποτα. Τι κάνουν. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Βασίλης ο Ανδριόπουλος από τη Νέα Υόρκη στέλνει. Ρε παιδιά, πότε θα αλλάξει η ώρα στην Ελλάδα. Χάνω την ελληνοφρένεια κάθε πρωί οδηγώντας για δουλειά. Είστε φοβεροί. Αλλάζει το Σάββατο. Standard, δηλαδή, Σάββατο τελευταίο Σαββατοκύριακο πάντα του Μαρτίου. Μαρτίου. Πάντα ετούμενο είναι, ξέρεις πότε θα αλλάξει η ώρα, αν θα αλλάξει το νόμισμα και αυτά. Το ενδεχόμενο κάτι να αλλάξει. Το ενδεχόμενο να αλλάξουμε εμείς ποτέ. Όχι. Να αλλάξει η ώρα. Θα γίνει κάτι να αλλάξει η ώρα. Είπες αν κάτι αλλάξουμε πολύ νόμισμα. Σημαντικό. Το λέω σημαντικό, αλλά το χαλαρώνω λίγο ναι, για να μην βαρύνουμε το ακροατήριο. Είπες κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και θα να σου πω και κάτι. Να πω και εγώ πριν. Πες το. Το δικό μου σημαντικό. Τώρα γυρνάει. Κάποτε αλλάζαμε και κανάλι. Τώρα πια όχι. Survivor μόνο. Και αυτό πολύ ψαγμένο. Νομίζω ναι. Πιάνει βαθιά DNA καναπέ. Ναι. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο έτσι ωραίο σημαντικό. Εκεί μας φέραν ούτε κανάλι να μπορούμε να αλλάξουμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες. Μας έχουν εγκλωβίσει και στους καναπέδες που ήμασταν έτσι και αλλιώς. Τώρα αγκύλωσε και στο δάχτυλο. Εκεί κολλημένος. Εκεί. Τέλος πάντων. Τι λοιπόν, θα κάνει ο Αγγελόπουλος. Είδες μετά τη δήλωση του Ντάιζελμπλουμ και τα λοιπά. Είχαμε ένα Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αλλά σαν αυτό τον Αγγελόπουλο που το βλέπει όλη η Ελλάδα, τον άλλον δεν τον έβλεπε. Ευτυχώς. Ε? Ευτυχώς. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να βλέπει Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ναι, να ναι, ναι. Όχι, ευτυχώς. Ναι, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Δεν ήταν για όλους. Το λες ως καλό ή ως κακό. Ευτυχώς δεν ήταν για όλους. Ευτυχώς δεν ήταν δεν για όλους. Όλους. Γιατί αυτοί που τους αρέσει αυτός ο Αγγελόπουλος Survivor δεν θα καταλάβουν Χριστό από τον άλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είδες τον Ντάιζελμπλουμ που λέει. Ενδεχόμενο να υπάρχει κοινό που έβλεπε και τον άλλο Αγγελόπουλο και αυτό σου περνάει από το μυαλό. Αυτό είναι χειρότερο. αυτό είναι χειρότερο κοινό από αυτούς που είχαν άγνοια. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει. Λοιπόν, είπε, τα φάγαμε σε γυναίκες. Ένας νεοπάγκαλος, ας πούμε, ο Γέρουν Πάγκαλος. Τα φάγαμε σε γυναίκες, σε μπουζούκια και αυτά. Λες και που είναι το κακό, τέλος πάντων. Και απάντησε ένα Γνωστοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το ξέρω. Και υπέγραψε από κάτω ότι τέλος πάντων δεν τα φάγαμε εκεί, μα μου δεν το διάβασα όλο και τα λέω. Υπέγραψε από κάτω σαν πουτάνα του Νότου. Ναι. Μια πουτάνα του Νότου. Ωραία απάντηση. Ωραία απάντηση. Έχει ένα ωραίο όμως έτσι να σε. Ο Νεδίτης βλέπω. Ο Νεδίτης της Θεσσαλονίκης. Τον διαγράψανε αυτόν. Τον το διαγράψανε σήμερα. Ναι, έφυγε, ναι. Ωραία, τέλεια. Ή ο Νέδο όμως παρόλα αυτά. Ναι, ο Νεδίτης. Δεν νομίζω ότι θα πλέον αλλάζει. Αυτό διαγράψα για τα μάτια του κόσμου. Το ήθος του Μητσοτακίου. Ο Νεδίτης ο Θεσσαλονίκης. Και λέει η Αναγνωστοπούλη πιο εύκολα θα περνούσε για τσατσά παρά για πουτάνα του Νότου. Ναι. Ωραίο. Να, ήρθαμε στο μόνο της. Αυτά είναι. Το καλό παιδί και ο νοικοκύρης. Ο νοικοκύρης ο Κούλης που λέει ο Άδωνης. Είδες, να το καλό παιδί. Θέλει ο Νεδίτης να κρυφτεί και δεν τον αφήνει αυτό το. Όλοι αυτοί οι Ονεδίτες με τα Α και Ου έχουν μεγαλώσει. Το πολιτικό τους. Μα όταν το σύνθημα ορίζονται. Ου και Α και Ου. Και Α. Τι άλλο να πεις. Ταξίδι στη Μύκονο. Και έτσι τσιμπάνε και τις ψήφους στις φοιτητικές εκλογές. Σκονάκια φοιτητικές και όχι και μόνο το τέτοιο. Και το να πάρει τα θέματα, έχω τα θέματα γιατί τα πλακάκια με τους καθηγητές. Τους δεξιούς. Ποιος ήταν πρώτος επικρατείας της δεξιάς. Ο Φορτσάκης. Λοιπόν, δεν λέω ότι λέει κάτι αυτό. Όχι, τίποτα, δεν λέω. Τίποτα δεν λέει και όλα λένε. Τίποτα δεν λέει και όλα λένε. Αλλά να, αυτό ένα ήθος τέτοιο το έχει, ας πούμε. Η δεξιά των Κυριάκων, των Αδόνιδων και των Βορύδων, αυτή είναι. Κάπου το διάβασα ότι του βάλανε χέρι και τον διαγράψαν. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, το είδα πριν. Ελπίζω να είναι αληθινό, γιατί το είδα φευγαλέα μπαίνοντας εδώ στο στούντιο. Ξαρτάται τώρα, αν το διάβασε στο Twitter, ισχύει. Μα στο Twitter το διάβασε, άρα ισχύει. Τέλος. Είχε θέσει και θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον συγκεκριμένο Νεδίτη και τη δήλωσή του να γίνει κάτι και τα υπόλοιπα. Και καλά, αυτός ο Νεδίτης θύχτηκε, δεν είχε να πει τίποτα για τον Ντάιζελμπλουμ και είχε να πει κάτι για την Αναγνωστοπούλου που απάντησε. Ναι. Γιατί ο Ντάιζελμπλουμ βάλετε ο δικό του. Ξαφνικά βάλετε ο δικό του. Αν και σοσιαλδημοκράτη είναι ο Ντάιζελμπλουμ. Ξεκίνησε ναι, την είναι κόντρα, λες. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ξεκινάει ο Ντάιζελμπλουμ και λέει: εγώ σοσιαλδημοκράτη είμαι υπέρ τη αλληλεγγύη, αλλά όλοι οι Νότιοι τρώνε κτλ. Είναι σοσιαλδημοκράτη ο Ντάιζελμπλουμ. Συνεργάζεται τόσο άψογα και αρμονικά με τον χριστιανοδημοκράτη Σόιμπλε, λες και είναι κάτι διαφορετικό ένας με τον άλλον. Και επικαλούνται και. Ταμπέλα, κορεδευόμαστε. Και ταμπέλα. Ποια ταμπέλα. Αυτοί είναι ίδιοι, πιο ίδιοι δεν γίνεται. Και μια αποδοχή που είχε στην Ολλανδία, το Άιζεμπλουμ με 6% πήρε. Πόσο πήρε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όχι, δεν λέω τι έχει. Και εμείς εδώ τους καλούς. Ο Θοδωράκης, κοίτα τι αποδοχή έχει. Είμαι σκάλι, θέλω να πω ότι αν κάποιο δεν έχει αποδοχή, δεν σημαίνει. Οι άξιοι δεν παίρνουν τα. Το ξέρει ότι όχι μόνο η Ελλάδα και η Ολλανδία τρώει τα παιδιά τη. Αυτή η μικρή Ολλανδέζα ξέρει τι έχει φάει. Για να κατεβάσει γάλα. Νόμιζα εμείς την πίνουμε. Όχι. Ναι. Τριανταφυλλίδης. Και Βαρσοβία, ναι. Συγγνώμη, και Βαρσοβία ακούγόμαστε. Ναι. Καλό μεσημέρι από Βαρσοβία, ναι. Ναι, ναι, τον είδα, έστειλε μήνυμα. Να τα λέμε. Πιάνει. Και από εκεί από Πάρνη θα πρέπει να είναι λογικά. Από Ημιτό. Πάρνη θα δεν πιάνει Βαρσοβία. Λοιπόν, για πες, ο Γαβριλίδης. Ο Τριανταφυλλίδης, ο βουλευτής, βγήκε και στην κυρία Μπουρσδούκου. Έτσι την έλεγε και έχει σημασία πώς μιλάει και τι λέει για τις 7 Απριλίου. Ποια γίνει το ορόσημο 7 Απριλίου, ξέρεις. Κλείνει η αξιολόγηση 7 Απριλίου. Τώρα φύγαμε και από την 20η Μαρτίου. Θα να κλείσει. Έχει με τον καλύτερο τρόπο που θα κλείσει. Όχι το ναι. Πότε. Δεν έχει σημασία και το πότε. Αν δεν έχει σημασία, γιατί βγαίνει η Πρωθυπουργός και η Υπουργή κάθε μια εβδομάδα και λέει κλείνει την τάδε του μήνα. Και πέφτουν έξω μετά και κλείνει την άλλη τάδε του αφού μήνα. Αφού τη ρωτάνε τα κανάλια και πρέπει να δώσει μια απάντηση. Όχι μόνο του, έτσι το έχει πει μόνο του. Θέλει ο κόσμος να μάθει μια ημερομηνία. Δώσ' το εκεί, λες ένα ψέμα. 7 Απριλίου. Απαράταμε. Λες τότε για να ξεμπερδεύει. Βγαίνει λοιπόν η Τριανταφυλλίδης, ξεκινάει από αυτό και πάει στην κυρία Μπουρσδούκου. Είναι κοντά η 7η Απριλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κυρία Μπουσδούκου, ότι πάση θυσία του λαού και των πολιτών δηλαδή. Επεραιτέρω πάση θυσία του λαού και των πολιτών δηλαδή, κυρία Μπουσδούκου, από μια πολιτεία η οποία έχει εκπληρώσει το χρέος αυτής της συμφωνίας. Και αντί να πούνε μπράβο στην Ελλάδα που έπιασε τα πρωτογενή με θυσία, με υπερφορολόγηση, με κυνήγι της φοροδιαφυγής, με λίστρες, λαθρεμπόρια, Λαγκάρντ, Μπόριανς κλπ. 1,5 δις είναι εισέφερε το πλαστικό χρήμα. Γιατί δεν το είχαν υλοποιήσει από το 90 και το 2004. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε το πλαστικό χρήμα που ο Στουρνάρας είπε ότι συνεισέφερε 1,5 δις ευρώ στον προϋπολογισμό. Καταφέραμε και πιάσαμε τα νούμερα. Κυρία Μπουρσδούκου, όπως πολύ ωραία το λέει, πιάσαμε και τα νούμερα. Πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ που κάποια νούμερα έχουν πιαστεί. Για όλα τα υπόλοιπα νούμερα δεν βλέπουν, δεν πανηγυρίζουν, δεν έχουν να πούνε κάτι. Και όταν πανηγύριζαν οι Νεοδημοκράτες το τελευταίο εξάμηνο του Σαμαρά, που επίσης κάποια νούμερα είχαν πιαστεί, το ότι υπήρχε μια ψυχολογία διαφορετική, ότι κάτι πάμε, κάπως πάει καλύτερα το πράγμα, κάπως, μια ψυχολογία σε κάποιους κύκλους. Στα νούμερα πάντα. Στα νούμερα. Στους ανθρώπους ποτέ δεν έχει φτάσει, αλλά στα νούμερα πάει καλά. Στους ανθρώπους θα αργήσει πολύ να φτάσει. Τότε κατηγορούσαν όλους τους Νεοδημοκράτες οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι πανηγυρίζουν με ψεύτικα νούμερα και τα πλεονάσματα, είναι ματωμένα πλεονάσματα. Αλέξης Τσίπρας το έχει πει αυτό και. Τώρα πατάνε πάνω σε αυτά για να πανηγυρίσουν, σαν να μην είναι ματωμένα τα πλεονάσματα, σαν να μην ισχύει αυτά που έλεγαν οι ίδιοι πριν 2 χρόνια. Οι ίδιοι τα δικά τους επιχείρηματα να κυκλώνουμε, δεν λέμε διαφορετικά. Οπότε έχεις άλλο μήνυμα από πολύ κόσμο. Έχω χαιρετισμούς από Κολονία. Κολονία ταιριάζει για Ελλάδα, με ΟΜΕΓΑ να το γράφουμε. Και από Βαρσοβία λέει ο φίλος πάλι: πολλοί κόσμοι σας ακούει από Βαρσοβία Αποστόλη. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 3 που δεν χάνουν εκπομπή. Πολύ σκόλα. Δηλαδή έχουμε. Τη Βαρσοβία 3. Πανικός. Καλά είναι. Για Βαρσοβία είναι καλά. Πολωνοί ή Έλληνες. Αν είναι Πολωνοί, υπάρχει πρόβλημα. Αν μας καταλαβαίνουν, δεν έχει σημασία. Αυτό λέω. Σιγά. Φαντάζεσαι να μην καταλαβαίνει παρόλα αυτά να κάθεται να μας ακούει, δεν πειράζει. Ακούει. Αφιερωμένο. Να δώσεις. Α, δώστε τώρα, δώστε τώρα. Θα δώσουμε οι 4 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Στο 211-200-8200. Άδωνη. Όσο μιλάω, εγώ προλαβαίνω τις δικές σας προσκλήσεις. Παραγγέλλετε. Στο Σταυρό του Νότου. Στο Χριστόφορο Ζαραλίγκο, στην τελευταία παράσταση για αύριο το βράδυ Παρασκευή. Στις 10.30 το βράδυ, η τελευταία παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου για φέτος το χειμώνα. Θα ξανακάνει το καλοκαίρι στο Τριανών, θα τα πούμε. Οι 4 πρώτοι θα τηλεφωνήσετε από μια διπλή πρόσκληση ο καθένας. Περιμένουμε, θα πούμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε, αφιερωμένο στον ακροατή της Βαρσοβίας, της Κολονίας, της Νέας Υόρκης, ο Μπάρμπα Γιαννακάκης που ακολουθεί. Ρε μη φοβήθεις τον άνθρωπο, λουλά μου, μαρικούλα μου. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Όρνο σου δέριο και να ναι, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, κουρμπάν. Ο κίνδυνος να έχουμε μνημόνιο επάπειρον είναι πολύ μεγάλος. Ωρε και να μας απ' τα σίδερα, λουλά μου, ωρε λουλά μου. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα. Λουλά μου. Λούλα, λούλα, θα τρελαθώ. Ωρε και να Αλφα Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Άιντε, άιντε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Άιντε, άιντε, μπαρμπαγιά να καχύ. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Πού είναι, πού είναι το μαλλί καχύ. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ψαράκια τηγανίζει μες στο μαγελιό. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντεθώ. Παρακαλώ να μην υπάρχουν φωνασκίες. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Κύριος. Ο κύριος, λοιπόν, πες τα ονόματα να μην παίρνουν άλλοι. Ναι, ναι, μην παίρνετε οι υπόλοιποι. Για τον Ζαραλίκο. Για τον Ζαραλίκο. Οι τέσσερις που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση είναι Μεθυμάκης Μανώλης, Χρυσάφης Μάνθος, Καψιόχας Χρήστος, Σαβάκη Μαρία. Για αύριο το βράδυ Παρασκευή στις 10.30 στο Σταυρό του Νότου Πλάς Φρατζή 14 στο Νέο Κόσμο. Θα πείτε το όνομά σας από Ελληνοφρένια και τα λοιπά και θα πάρετε την είσοδο. Τελευταία παράσταση του Ζαραλίκου, πήγε πολύ καλά φέτος. Πάρα πολύ καλά. Ωραίος, για άλλη μια φορά. Και μετά το Πάσχα, κάπου εκεί, Μάιο-Ιούνιο, που κάπου εκεί μου είπε, θα κάνει το Τριανόν. Θα σας πούμε, θα επανέλθουμε. Είχε ξανακάνει το Τριανόν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πανικός. Από το Βρότσλαβ της Πολωνίας χαιρετισμού. Πανικός, εδώ γίνεται χαμός στο εξωτερικό. Καλημέρα, παιδιά από Κίνα. Κατά τύχη δουλεύω με έναν Ολλανδό. Πραγματικά τον έχουν σε τεράστια εκτίμηση τον Dijsselbloem. Μακάκα τον ανεβάζουν, άχρηστο τον κατεβάζουν. Καλή εκπομπή. Οκ, okay, λογικό. Και στο Βιετνάμ σας ακούμε. Νίκος Χότσι Μιχ Σίτι. Οκ, γεια σου Νίκο, Χότσι κτλ. Σίδνεϊ, εδώ Σίδνεϊ. Η άκρη του πλανήτη. Η Μαρία. Και... η Μαρία, μια Κροάτρια καθημερινή. Η Μαρία, ναι. Ανατική, ναι. Συν 9 ώρες διαφορά έχουμε. Τι να μας πει η Βαρσοβία. Όπου μην τσακώνεστε, παιδιά, θέλω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Μαρία. 9 ώρες μόνο έχουμε με το Σίδνεϊ. Είναι 9 αυτή μπροστά. Ναι. Μόνο. Το είχα παραπάνω. Μην το κοιτάζουμε το ταξίδι, έχει να κάνει άλλο. Λοιπόν. Θέλουμε 20 για να πάμε. Ο φίλος από τη Βαρσοβία επιστρέφει. Καλό μεσημέρι και πάλι από Βαρσοβία. Όχι μόνο σας ακούω από Βαρσοβία, αλλά και ο συγκεκριμένος ο Νεδίτης που έγραψε. Θεσσαλονίκη. Τσατζά την άλλη, ναι. Ήταν συμφοιτητής μου. Χαίρομαι που ακούω από το ραδιόφωνο σας ότι οι συμφοιτητές μου προοδεύουν με τέτοιες δηλώσεις. Καταρχήν ήταν στην ΟΝΕΔ. Μεγαλύτερη πρόοδος από αυτή. Δεν έχει άλλη πρόοδο. Δεν υπάρχει. Μια που είμαστε στο θέμα Dijsselbloem, να πάρει μια ισχυρή απάντηση από ένα άλλο Ελληνόπουλο που προτάσει τα στήθη του. Σόιμπλε και Dijsselbloem ρίχνουν συντονισμένα βέλη χρεοκοπίας. Το δήλωσε χθες ο Σόιμπλε και ο μπριμπιλωτός ο Dijsselbloem, έτσι. 10 κιλά ζελέβα στο μαλλί του αυτός όταν ξυπνάει και κάνει και τον κάργα. Αν αυτός ξέρει οικονομικά, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν αυτός... καταρχήν έχει σπουδάσει αγορανόμος. Ξέρετε την αγορανομία στη γεωργική οικονομία έχει σπουδάσει. Πατάτες, μπιζέλια, σταφύλια και μαρούλια. Ήταν ένα ισχυρό ράπισμα. Απ, τα πε. Κατά του παλιότερο βέβαια. Δεν τα έλεγε κάποιος. Κάποιος δεν τα πε όμως άλλος. Ο Αυτιάς τα πε. Δεν έπρεπε κάποιος να τα πει, τα πε. Ναι, ο Αυτιάς βγήκε παλιότερο. Φαντάζομαι το Σαββατοκύριακο θα πει και άλλα κατά του. Σαν το τραγούδι που λέμε τάπε, τάπε, ο παπαγάλος. Ναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και άλλες χώρες, παιδιά. Πόλεις, οπότε λέμε για μια χώρα παίρνουν όλοι. Λοιπόν, γεια σας από Φινλανδία, με ήλιο σήμερα. Γεια. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου από κάπου στην Ελλάδα. Οκ, okay, δεκτό. Και Ρωσία έχουμε, Αγία Πετρούπολη. Να τα. Ο Λέανδρος. Εγώ νομίζω, λέει, είμαι ο μοναδικός σας ακροατής. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει άλλον Έλληνα εδώ. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας στην Αγία Πετρούπολη? Αν υπάρχετε Έλληνες, δώστε ένα ραντεβού. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένας Έλληνας. Στην Αγία Πετρούπολη. Από την κόκκινη πλατεία στην κόκκινη πελατεία. Δεν είναι εκεί η κόκκινη πλατεία. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα είναι η κόκκινη πλατεία. Εκεί ήταν η Επανάσταση. Που κλείνει 100 κάποιος... χρόνια φέτος, Λέει κάποιο, είχα ξεχάσει, λέει, ότι είστε κι εσεί άποψη ότι η Κωνσταντοπούλη πρέπει να μαζέψει τον άντρα τη. Πολύ χαίρομαι που έχουμε ακροατέ που καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, ακροατές. Είναι χρήσιμο. Σαν σήμερα τι καταγράφεται έγινε για πρώτη φορά η λέξη OK. OK. Μισκάς. Λέγεται ότι προέρχεται από την ελληνική φράση Όλα καλά που έγραψαν οι πρόγονοι μετανάστε που δούλευαν στο λιμάνι πάνω στα κυβότια με το εμπόρευμα. Πάντω η εφημερίδα τη εποχή, Boston Morning Post, γράφει ότι ο όρο προέρχεται από το ανορθόγραφο All Correct. Το All, όχι με αλφα, να το πω με όμικρον All. All και δύο λάμδα δηλαδή. Αντί για το σωστό All Correct με A, Μάλλον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στον νέο κόσμο για τους Έλληνες. Πάντως, από εκεί και πέρα, από σήμερα και πέρα, το OK παγκοσμίως δηλώνει ότι όλα είναι καλά. Το χρησιμοποιούν πολύ στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι τίποτα καλά. Είναι μια αντίφαση μόνο σε αυτόν τον τόπο. Και εσύ ενημερώνεσαι, ε. Δεν είμαι μόνο εγώ που βρήκα τον γιατρό τον τρελό, τον άλλον. Σαν. Ναι, τη βρίσκει ο καθένας. Ναι, εντάξει, βρήκε το OK, που χρήσιμο. Να, σαν σήμερα. Διαγνώση, την πετάς. Στο Μιλάνο της Ιταλίας το 1919, το οποίο σαν σήμερα αυτό δεν είναι σήμερα. Συγκροτείται το φασιστικό κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνι, που αρχικά φέρνει την ονομασία Πυρήνες του Αγώνα. Πυρήνες του Αγώνα. Στην πρώτη απόπειρα να εκλεγεί στο κοινοβούλιο, το κόμμα του Μουσολίνι αποτυχάνει παταγωδώς. Ωστόσο, η δράση του στη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών αγώνων στην Ιταλία το 1920 και 1921, ενάντια στους εργάτες, με την οργάνωση εκστρατιών τιμωρίας κατά απεργών και συνδικαλιστών. Σου θυμίζει κάτι όλο αυτό? Ναι. Προς το παρόν, λασπώνονται οι συνδικαλιστές και οι απεργίες. Τότε ή και το επόμενο βήμα του σήμερα είναι να βγαίνουν κάποια τάγματα και να στρέφονται κατά απεργών και συνδικαλιστών. Μετά από αυτήν την πολύ καλή δράση του τότε κόμματος του Μουσολίνι, κέρδισε την εύνοια και την ενεργό στήριξη των βιομηχάνων. Mm. Και έτσι το 1921 το κόμμα μετονομάζεται σε Εθνικό Φασιστικό Κόμμα. Εντάξει. Βρήκε και τον Οκτώβριο του 1922. Ακριβώς. Οι βιομηχανοί πάντα βοηθάνε σε αυτά. Ναι, σε κάθαρα πράγματα. Ναι. Και τον Οκτώβριο του 1922 ο Βίκτορ Εμμανουήλ, τότε ο βασιλιάς, ορίζει τον Μουσολίνι πρωθυπουργό. Αυτά το 1919. Τέλει. Επειδή πολλά ξαναγίνονται και επανέρχονται με τον ίδιο τρόπο και δεν είμαστε σε φάση που κάποιος γίνεται μια απεργία και βγαίνουν κάποιοι να κυνηγήσουν απεργούς ή συνδικαλιστές, αλλά είμαστε στη φάση που διαβάλλονται όλα αυτά ή που έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Πριν καν γίνουν. Πριν καν γίνουν. Όταν αρχίσουν να γίνονται, θα έρθει και η δεύτερη φάση. Είμαστε τώρα ακόμη στην πρώτη. Και σαν σήμερα κάτι τελευταίο, το 1937, έπειτα από 15 μέρες σκληρών μαχών, οι δυνάμεις της Δημοκρατικής Ισπανίας συντρίβουν τις υπέρτερες δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο και της φασιστικής Ιταλίας, γιατί είχε στείλει και εκεί στρατό η Ιταλία, στην Γκουανταλαχάρα. Μιλάμε για τον Ισπανικό εμφύλιο. Μέσα από εκεί το τραγούδι «Άι Καρμέλα» έχει πολλούς τίτλους αυτό το τραγούδι. Προέρχεται από παλιότερη λαϊκή παράδοση των Ισπανών, αλλά μετασχηματίστηκε μέσα στον Ισπανικό εμφύλιο. Νομίζω μια ωραία απάντηση για όλα αυτά που ακούσαμε. Elegirsi todo dentro rumba la rumba la rumba pa Elegirsi todo dentro rumba la rumba la rumba pa Una noche me dio paso ay Carmela ay Carmela Una noche me dio paso ay Carmela ay Carmela Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba pa Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba pa Ponte sombra corazón ay Carmela ay Carmela Donde sombra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba pa. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba pa. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba pa. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Και επειδή με Ισπανία πήγαμε στις διαφημίσεις, με Ισπανία σημερινή, αλλά στο ίδιο κλίμα. Και λίγο σκά, λίγο πιο σκά. Ναι, εσύ, αλλά με στίχο όμως βαρύ για την αλληλεγγύη, για την Ευρώπη. Κλείνει 60 χρόνια. Έχουμε τελετές μεθαύριο στη Ρώμη. Πάει και ο Πρωθυπουργός εδώ δικός μας. Τέλεια, που υπογράψαμε. Την Ενωμένη Ευρώπη γιορτάζουν. Την Ενωμένη Ευρώπη. Αν κάτι είναι, τους εαυτούς τους. Ωραία, τέλεια. Τους λαούς τους. Τους εαυτούς τους δεν νομίζουν επαγγελματίες πολιτικές, άρα πατεώνες κανονικοί. Οι λαοί τους είναι οι αυτοί τους. Δεν ξέρω αν είναι οι αυτοί τους, γιατί οι λαοί είναι κάτι άλλο που θέλουν να παραμυθιάζονται ότι είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη. Με τους εσκάπες σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο σε λίγο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. La utopía, dejemos de soñar.